była pełna radości. Zatem cukierki czekoladowe mają być za złoty 99 za 100 gramów, a filety śledziowe Alamatias 10,99 za kilogram. Oferta ważna do soboty 15 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Teraz w MediaMarkt. Kupując iPhone 7, 32 GB z wyświetlaczem Retina o przekątnej 4,7 cala oraz czytnikiem linii papilarnych za jedyne 3099 zł. Oszczędzasz 50 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Niejawne dokumenty zbierał dla obcego wywiadu. Prokuratura o zarzutach dla porucznika rezerwy. W Katyniu rodziny uczciły bliskich zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Ale na początek w serwisie Trójki Bydgoszcz i najnowsze informacje po wypadku autobusu i tramwaju. 18 osobom udzielono pomocy medycznej, z tego 15 odwieziono do szpitali, w tym dwójkę dzieci po zdarzeniu tramwaju z autobusem PKS. Do wypadku doszło pod wiaduktem trasy uniwersyteckiej na ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy. Kapitan Aleksandra Starowicz, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Doszło do zderzenia autobusu PKS i tramwaju linii numer 8. Na miejsce zostały zdysponowane 4 zastępy straży pożarnej, w tym jednostka ratownictwa chemicznego. 15 osób podróżujących łącznie i z tramwaju, i z autobusu zostało poszkodowanych, przy czym były to osoby przytomne, z lekkimi obrażeniami, i one zostały zabrane do bydgoskich szpitali, w tym dwójka dzieci, 2,5-letnia dziewczynka i 10-letnia dziewczynka. Tramwaj wykoleił się z szyn, także tutaj jest duże utrudnienie, żeby go znowu na szyny postawić. Na dokładne przyczyny wypadku ustala policja. Miał gromadzić niejawne dokumenty, potem by później przekazać je obcemu wywiadowi. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sformułowała akt oskarżenia przeciwko porucznikowi rezerwy Piotrowi C. Prokurator Michał Dziekański mówi, że za zarzucone przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia. Piotr C. został oskarżony o to, że gromadził dokumenty papierowe i elektroniczne, w tym niejawne, w celu udzielenia ich obcemu wywiadowi. Ponadto oskarżonemu zarzucono niezgodne z przepisami przechowywanie tajnych dokumentów poza kancelarią. Po raz pierwszy Piotra C. został zatrzymany przez służbę kontrwywiadu wojskowego w 2014 roku. Media podawały, że chodzi o pilota, który służył w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, a następnie w utworzonej w miejsce tego pułku Bazie Lotnictwa Transportowego. Są to jednostki odpowiedzialne za transport najważniejszych osób w państwie. W Katyniu rodziny uczciły bliskich zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. Uroczystość odbyła się na polskim cmentarzu wojennym. Wzięli w niej udział potomkowie pomordowanych z rozkazu Stalina oficerów. Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie. Adam Fornal ze wzruszeniem złożył kwiaty, zapalił znicz przy tabliczce upamiętniającej swojego dziadka, porucznika Tomasza Kosińskiego. Jest mi przykro. Ciężko na ten temat cokolwiek mówić. Ja myślę, że to jest czas i chwila, kiedy można odwiedzić symboliczny grób dziadka, gdzie moja babcia nigdy nie była. Są to ciężkie chwile. Justyna Zwolińska przyjechała na cmentarz w Katyniu, by odwiedzić symboliczny grób dziadka Zygmunta Przewalewskiego. Ja jestem tutaj trzeci raz. Dla mnie to jest bardzo duże przeżycie. Ogrom tego nieszczęścia, tyle ludzi tutaj było zabitych. No dla mnie przyjazd tutaj jest bardzo ważny. I jeżeli jest tylko taka możliwość, jest jakikolwiek wyjazd, to staram się przyjechać. Zawsze po przyjeździe tutaj na nowo odkrywam rzeczywistość. W kwietniu i w maju 1940 roku z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD strzałem w tył głowy zamordowali ponad 22 tysiące polskich jeńców wziętych do niewoli po agresji Armii Czerwonej na Polskę. Po uroczystości na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu polska delegacja odwiedzi miejsce katastrofy samolotu Tu-154M. Zatrzymany w sobotnią noc mężczyzna podejrzany o próbę podłożenia w centrum Oslo ładunku wybuchowego został aresztowany. Jest nim 17-letni obywatel Rosji, a więcej o tym incydencie nasz korespondent. Na spacerującego z dużą torbą młodego mężczyznę zwrócił uwagę strażnik parkingowy, który zawiadomił natychmiast policję. Materiały wybuchowe znajdujące się w torbie zdetonowali saperzy. Aresztowany Rosjanin wraz z rodziną przybył do Norwegii w 2010 roku i poprosił tam o azyl. Prawo stałego pobytu otrzymał 5 lat później. Według gazety Verdens Gang 17-latek trenował zapasy w sportowym klubie, którego niektórzy członkowie wyjechali do Syrii, by zasilić szeregi bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Za posiadanie nielegalnych materiałów wybuchowych Rosjaninowi grozi do 15 lat więzienia. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

A w dzisiejszej powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego zaczniemy od rozmówek Tadeusza Rosa z Piotrem Frączewskim, potem Łukasz Jemioła zaśpiewa piosenkę o panu Zbyszku, a na zakończenie dzisiejszej powtórki z rozrywki wątek, może się niektórym wydać, że to za wcześnie jeszcze, wątek plażowy, ale znaleźliśmy w naszym archiwum rozrywkowym takie nagranie z 1964 roku, to jest list z podróży Jeremiego Przybory z Jerzym Wasowskim. Jeremi Przybora rozmawiają o plaży, i to plaży wiosennej. Z 11 kwietnia 1964 roku ten list pochodzi. No i zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki plażową piosenką Rudiego Schuberta. Gdyby ktoś już się chciał wyrywać na tę plażę, jeszcze niech chwilę poczeka. Proszę przynajmniej posłuchać tego, co spotkało Jeremiego Przyborę i Jerzego Wasowskiego, i dopiero potem podejmować decyzję. Zapraszamy. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. Niech pan jeszcze raz spyta, no. Ojej, ojej. Dwa razy dwa. O, teraz dobrze. Panie Franceski. Roz. Co tak syczy? A teraz? Przestało. No wiedzie pan, wiedzie pan. Pan gra w tenisa? Tak, grałem. Grałem, ale już nie gram. Coś pana zraziło? Tak. Można wiedzieć co? Stryj. Pański stryj? Tak, wie pan, my ze stryjem mamy kopalnię złota pod Sierazem i to nas jednak bardzo absorbuje. I właśnie pewnego dnia, kiedy stryj kopał... Tej kopalni? Nie, piłkę. Tenisową? Tak, wie pan, stryj jest konserwatystą. Grał w piłkę nożną i teraz już inaczej nie potrafi odbijać tylko nogą. Z tym, że jest lojalny i wkłada tenisówki. Tak. No. Co dalej? Tak, więc kiedy stryj, proszę pana, kopał, przyszła mu do głowy myśl, że kopie nie tu, gdzie trzeba. I powiedział mi, żebym zrezygnował z tego tenisa, bo się niczego nie dokopie. I że on mi zapewni takie kopanie, że nie będę tego żałował, a nawet wciągnę do kopania rodzinę, a jeśli jej nie mam, to założę byle... Byle co założę? Byle ktoś do spółki kopał. Przepraszam bardzo, proszę tak. pana, gdzie jest ta kopalnia? Pod Sierazem, ale jest zamaskowana, proszę pana. Nie trafi pan, tak jest. Dlatego tak śmiało mówi, prawda? Zamaskowana? Znaczy tak, jak zamaskowana? Tak. Wybudowaliśmy bar mleczny. Na górze ludzie piją mleko, jedzą leniwa, a w piwnicy się pracuje. Stryj mówi, że dokopiemy się parytetu złota. Macie gorączkę? Proszę? Gorączkę? Tak. A czemu miałbym mieć gorączkę? Jaką gorączkę, proszę pana? No, gorączkę złota. Nie musiałbym zmierzyć, ale chyba nie mam żadnej gorączki. Stryj też zdrów jak byk. No, to kiepsko, proszę pana. Tak? Kiepsko. Bez gorączki daleko nie dojedziecie. Znaczy nie dokopiecie. A co mamy robić? Wywołać. Gorączkę wywołać? Tak. Pierwszy słyszę. Jak to się robi, pana? Woła się? Nie woła, tylko naciera. Aha, ja stryję, a stryj mnie, tak? Nie pan stryje, tylko pan termometr. Termometr pan naciera, no. Aha. Termometr naciąga, pan naciąga urząd, prawda, że pan ma gorączkę i urząd zezwala panu na kopanie, prawda? No, przecież bez zezwolenia panowie nie kopią, nie? A właśnie, że bez. Tak? Taki bezwzględnie. Ominęliśmy. Jak to się stało? Proszę pana, prezes urzędu do podkopywania i wykopywania to złoty człowiek. Jeśli tak, to co innego. Nie, to gratuluję. Tak. W związku z bogactwem, co panowie zamierzają sobie kupić? Proszę pana. No, ja się przymierzam powoli do łyżki, do butów, a stryj wiem, że się napalił na jajecznicę wielorazowego użytku. To jest najnowszy wynalazek. Tak? No to gratuluję. No, może i mnie się coś odpali. Nieważne. A dużo już złota? Nic. A dużo już złota panowie mają? Sporo. Ile? Złoty 50. Zarobić parę dyszek. Aby szczęście dać swej żonie. W mamonie. A żonie było Halina. Halinie ciekła ślina. Na myśl o pięknej willi z salonem. Więc zaczęła pogrywać ze Zbychem.

Jamin w muzycznej poczcie UKF. 22.73, klub UKF Małopolskie Radio.pl. Był Bob Marley, a teraz będzie Hołki. Żyje w tym mieście. Pan Piotr napisał, że bardzo pochwala polskie reggae. Czekam, kiedy nareszcie przyjdzie.

grupa Cockrobin w muzycznej poczcie UKF. Megi pisze, proszę utwór YouTube Ultraviolet, tak po prostu. I know it's not cheap. Oh, come on. YouTube. Zofia Kruszewska, Halina Lechowicz, Tomasz Żąda. Dziękujemy. To była Muzyczna Poczta UKF. Na koniec na prośbę pana Wojciecha zespół, właśnie Pete Yorn, artysta Pete Yorn i Dancing in the Dark. Nie, China Girl będzie wykonanie tego artysty. Prosi o to pan nasz słuchacz w związku z tym, że za chwilę już Piotr Stelma i w tonacji trójki po godzinie 14. Siódma rocznica katastrofy smoleńskiej. Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, o podpisaniu porozumień sierpniowych w 1980 roku. Moim zdaniem zwycięski strajk co do swojego znaczenia historycznego może być porównywalny z Bitwą Warszawską, zaś Solidarność, jeżeli chodzi o jej mityczne miejsce w sercach Polaków, z całą pewnością może być porównywalna z Armią Krajową. To są punkty zwrotne naszej dwudziestowiecznej historii, punkty, które wytyczyły nowy kierunek wydarzeń, nowe tendencje w życiu publicznym. Janusz Kurtyka zginął 10 kwietnia 2010 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz Saturn zapłaci Ci za zakupy w supermarkecie. Kup smartfon Samsung S7 Edge z wyświetlaczem 5,5 cala za 2599 zł, a dostaniesz 200 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Saturn. Technologia tak ma.